یک شاخ گل، برنامه شماره 68. مپسند که دور از تو برای تو بمیرم، صید تو شدم من که به پای تو بمیرم. سید تو شدم من که به پای تو بمیرم. گر عمر ابد خواهم، از آن است که خواهم آنقدر نمیرم که به جای تو بمیرم. جای تو بمیرم. این بار نیز سخن از شاعری است معاصر، تخلصش امیر و مشهور به امیری فیروزکوهی. وی شاعری است دانشمند و اشعارش فصیح و زیبا. در شعر شناسی قولش صائب است و نظرش مورد استناد. غزلهایش لطیف و دارای سوزی است بس دلنشین و چه بسا آموزنده. عالم امکان دل و محبت اوست، جهان بگردش از این آتش و حرارت اوست. صفای باطن من ظاهر از ملال من است، جلای آینه ام روشن از کدورت اوست. همیشه رهرو سرمنزل نجات کسی است که توشه سفرش گوشه قناعت اوست. به روزگار مذلت همه زنیکانند. عیار نیک و بد مرد روز عزت اوست. به پاس عشق به چشم ترم ببخشایید، به پاس عشق به چشم ترم ببخشایید، که اشک حسرت من یادگار صحبت اوست. من تو به جلوه آن رخ ما من و شکل بخت سیام به خدا و تو به چهره مهی چهر آسم از این سیاهی به جز وصلت حوثی نه جز رو دل سپارم به کسی مه من زکنارم یه گام دل دارم تو مرم پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 68 بود که با شرکت خانم مرضیه تنظیم یافته. گوینده روشنک.